Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tukiendelea na mazungumzo yetu ya ni yapi haya, ama kifungu chetu cha ni yapi haya, mlango wa nne, mume na mke. Ni yapi haya waume na wake, nauliza tujibizane yaeleweke. Na yazungumza wazi tuyaweke, tunayoyapuza mambo yafahamike. Ni kuhusu uhusiano wa wawili, lililobarikiwa mno jambo hili. Kwanza ni ibada iliyo kamili, pili ni upendwao njema mali. Nitaanza kuelezea yalivyoanza, ili kwamba ndio tupate kujifunza yale tusiyokapendi kuyazungumza, ambayo ni muhimu sote kujieleza. Mwanzo yalipoanza kuelezana mpaka wawili kuwa bibi na bwana, sina shaka ni kwa kuelewana na kivyovote vile kukubaliana. Kama yalianza kimapenzi ama kwa ajili ya dini kuipa enzi, yalivyoanza yana wake utanzi ulomea matunda, mti wenye mizizi. Wacha ya mapenzi nizungumze, nitumie ni mfano ili tujifunze. Ndio udhaifu tusi ubembeleze, ukitufika tuwe shujaa tuufukuze. Kumbuka siku ya kwanza kumuona, roho ikatamani saini ikapeana. Ukasema leo ni mwene mwana, ameniumiza roho sina la kunena. Na uliye muona pia kakuona, kenda kwa wenze kuyanena. Leo ni wene nyota ya mchana, roho yangu kupenda, mekubaliana. Hii si kuwenzangu tuyeleweni. Si mwanzo wenu kuonana maishani, ni mwanzo wa hisia zenu nyoyoni, mara tu leo mahaba yamejibaini. Sasa kwa makini tufahamuni. Mbegu ikishapandwa shambani, kutunzwa, kunoshewa, si mageni. Nyote mwaelewa nasema nini. Siku wawili wakikubaliana mahaba yao kuyapa maana, mpaka wajulikane adu ni wamuna, hapo uwa na nyuki waanze kushirikiana. Mapenzi ya dhati kuhimizana, zawadi na mazuri kupendeleana, wakikosa kuonana hamu kufanyiana, kwa roho safi hali kujaliana. Kila wakati kutaka kuonana, simu mara kwa mara kupigiana, mambo, maisha, hali, kuulizana, jinsi vile wapenzi wanavyopendana. Penzi la wapenzi kulitakia wema, mila, tamaduni, dini, wasizitupe nyuma, wazee wao kuwaekea heshima, siku ya ndoa vichwa vyao viweze kusimama. Wakatae kufikiria mengine, lao moyoni ni wawili wapendane, na roho za uvumilivu wahimizane, kwenye njia ya sawa ndio wakutane. Wakati ukiwadia sote tufurahike, ngoma vyakula jamii waialike, mapambo kila aina harusini kupambike, ndoa kwa heshima na upendo ifanyike. Kisha kuoana mambo yabadilike, mume adai yeye ni kichwa aheshimike. Aliyempenda sasa ni mtumwa si mke, hakuna litakubalika bila amri yake. Si kwa ajili ya dini wema kutakiana, ama kuwa ataka kuonyesha uongwana, majukumu ya nyumba amtimizie nana, ataka kupenyuka, upenyu umeuona. Sasa yeye ni mume anapawa, mapenzi yale ya nyuki na ua, ni mkulima na mti amekuwa. Tunda lime mtini, mkulima tangua. Kwa pirigo ama kwa mawe, mti ya usukesuke, ama kwa ngowe, kwa ngazi ya pande kitandu, vunjiwe, asahau kuwa mti, kaupanda mwenyewe. Kumrukia mkewe na kumtukana hamjali tena, hataki kuzoeana. Kumbe ile heshima ilikuwa ndoana, samaki karaini, kukarangu atakikana. Asiogope mbele ya watu kumdharau, ametupa ya mwanzoni sasa ni hiyao, ya asili, halua, maua ya asali, halua, maua yote meyasahau. Mmekuwa karachwa, matapika kwake ni pilau. Asiogope mbele ya watu kumdharau, ametupa ya mwanzoni, sasa ni hiyao. Ya asali, maua, halua yote meyasahau. Mmekuwa karachwa, matapika kwake ni pilau. Asione haya kusema ya sabuleni, awaeleze wengine mabarazani, mama ya watoto wake amlani. Mebadilika sasa, mekuwa bakijini. Hizi ni tabia waume tunazo, zisizo na mazuri mafunzo. Nyendo na mivutano na minyezo husababisha utukivu na mizozo. Twadharau tena bila kujali, kusema yasio na akili, maneno mabaya ya ufidhuli wapenzi wetu kuwa kejeli. Ni yapi haya wenzangu, si waume tu nanyi dada zangu, kuiga ya wengine majungu, waume kuwatia kizunguzungu. Mume ni kichwa, wewe ni shingo, kichwa bila ya shingo hakina mpango. Akitokupa utakacho umfungie mlango, akijaribu kuliziba walitoa pengo. Fulani ana kile nami nataka, nionekane mwanamke wa kuengeka, mbele ya watu nipate kupendeka. Hamtaki bwanake apate kufurahika. Maisha ya watu yawe kwako muhimu, yako na ya mumeo usitake kuyafahamu. Hata usijali hizi tabia ndoa kuidhulumu. Ni mke mkuu sasa, sila mtu jukumu. Fulani ataka kile nami nataka, nionekane mwanamke wa kuengeka, mbele ya watu nipate kupendeka. Humtaki bwanako apate kufurahika. Maisha ya watu yawe kwako muhimu, yako na ya mumeo usitake kuyafahamu. Hata usijali hizi tabia ndoa kuidhulumu. Ni mke mkuu sasa, sila mtu jukumu. Maisha ya nje ndio kufuata, wataka mekuwa goalkeeper kupigiao mpira wa udaka. Ati si havule tena kuolewa, merevuka. Hata wazazi wako hujali wakikasirika. Umwaibishe mumeo mabarazani, mbele ya wenzake usiwe na imani. Kwa kuwa kupenda sana rohoni, wajifunza tabia za kina fulani. Umtukane mumeo kwa kujiona, kuwa yumo mtegoni hatoki tena, hati huku ni kujisheua mwangwana. Acheni zenu akili za kuchefuana. Hizi ni tabia dada zetu mnazo, mwasahau ya udi na vitetezo, kwa kupenda matusi milimi kama tezo, na hata mkiambiwa makataa maelezo. Ni yapi haya, nambiani faida yake, msinyamaze wala msikasirike. Funueni midomo na yenu mutamke, munieleze niyasikie, nielemike. Mume na mke muanze kuvutana, badala iwe kwa mapenzi kushindana. Msijipange kulea wenu wana, na lilivyoanza penzi kukumbushana. Nyumbani iwe ni kukosana, vibarazani kwa aibu kutajana. Mke awe amwapiza mume lana, mume ampangia mke kiama kukiona. Yalo anza kwa fulawa ya kawahani, yamekuwa ni jeraha leo nyoyoni. Yalo mfanya nyuki atoke mzingani, leo yale ya nyoka pangoni. Mke amwita mumewe kivuli, mume asema mkewe ni jahili. Penzi lililokuwa moja kamili, livunjike vipande viwili. Swali langu mimi ninalouliza, sababu ya haya nani tanieleza? Ugaramikie glasi kwa kukupendeza, ukishaipata uivunje kuiosha utaweza. Huaje haya kutoeleweka, kwamba huoshwa kinachotumika? Anayependelea uzuri hajali kusumbuka, na malipo ya kazi ni baada ya kuajirika. Utamu wa ndoa ni wahusika wawili, kupendana na kuoana walokubali. Yanayotatiza kwa upole wakayajadili, ndio ufunguo wa sawa ufungue kufuli. Kuheshimiana ni lazima wakubali, kujaliana liwe jukumu la wawili. Wapendane kiroho sio tu kimwili, na kuvumiliana shida zikiwakabili. Ya nje muache kuyasikiliza, uharibifu usiwe utawapendeza. Hajali ya kuvunja anayekueleza kuwa mshupavu uweze kuyapuza. Yasikutie dhiki wenzako wakisema, unkuwa vipi siku hizi chuma? Mbona enda kulala mapema, wewe fanya unaloona ni lema. Yasikutie dhiki wenzako wakisema, unkuwa vipi siku hizi chuma? Mbona enda kulala mapema, wewe fanya unaloona ni lema. Hata wakisema umetawaliwa na mke, kwa maneno yao ya upuzi sibabaike. Lako wewe haliwi sawa na lao, si udhike. Uhusiano ni wako, mwingine asihusike. Na waseme wanayosema yasikukere, yako mahaba si yao, wakikereka ni bure. Kupiga ukesi kuwika kuku wa kidere, ni kutaka kukuambukiza ukware. Ya nje yasiwe yako maisha, hili mke siwate kujikumbusha. Ya uvundifu kielezewa sema hasha, hatufanani lela, mimi ni Aisha. Sikubali fikra mbaya kukuletea, wasije kwako na wao umbea. Iwa nadhifu mema pendelea, ya uchafu siyatolee chemea. Ati huonekani siku hizi unkuaje, usijifungie nyumbani, tafuta njia uvuje. Jibaba lende lendako ukaendani uliongoje, wapinge maasidi, wadaku yako wasiafuje. Ukifuata yao elewa, kesho ukiharibikiwa, ndiyo mwenzangu utajua ni wingu linyeshalo mvua. Ndoa yako ikivunjika, waani watakuanika, kila ila mbaya kukubandika, hawawi washauri tena, watakuruka. Na wewe mume zingatia, usikae nje pasi na hatia. Ukimaliza kazi nyumbani, kimbilia kwa mkeo uende wa hali kumpatia. Siwe baki mwitu, iwe baki jumba. Kupendana na mkeo enda sambamba, na nyimbo za mahaba kumsifu pia imba. Wakikuamba wapuzi, wewe zidi kuchamba. Chamba kwa kujisheua, kwa wahifadhi ya kondoa. Zipate talaka kupungua, usikubali na wavundifu kwa dawa. Maana siku hizi zimezidi mno talaka, kila kuchapo mijini huongezeka. Mpaka kuna wengine wametishika, wasema hakuoleki siku hizi ni mashaka. Wengine ukiwauliza kwa nini hawataki kuoa, hukwambia dada zetu hawawezi kuolewa. Na dada nao husema kaka zetu wamejioa, maana mimi na yangu huvunja ndoa. Mnaelewa? Wengine ukiwauliza kwa nini hawataki kuoa, hukwambia dada zetu hawawezi kuolewa. Na dada nao husema kaka zetu wamejioa, maana mimi na yangu huvunja ndoa. Wengine hukwambia sina plan, maana kuoa siku hizi not fun. Wacha mimi nikae tu open, nikitamani ni hit and run. Wabarikia zina, wakataa ndoa. Je, ni uongwana? Dini kudharauliwa? Ya Mungu kuyakana, shetani akubaliwa? Kukaribisha lana tupate kulaniwa? Hata lugha yao sasa ni kikosti, maana wao ni wa uzungu makoti. Kiswahili ni cha Waarabu shati, kibajuni wametuachia sisi wanati. Wasema wako wamejaa wa kuokota, wa wavuvi wa kushika na kuata. Ukimbilia mshipi tazanda, ushika nta, starehe za rahisi bila ya matata. Yani hii ndio hali tuliofikia, umuhimu wa ndoa kuto ufikiria. Unae mtanabahisha hukupa hatia, yote haya kwa kukosa kuzingatia. Nyumba yako haji mtu kukufagilia, lakini ndoa yako wengi waifuatilia. Zao wao holela holela wameziatia. Huoni basi ni kutaka kukuvunjia? Mke na mume yapasa kuzingatia, mujifunze imani na kuvumilia. Nyinyi wawili ndio wa kujihifadhia, ndoa yenu ni yenu, amani kuitakia. Mlango wa nne na ulinda.